राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जिस मानव शरीर की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई है, सबसे अधिक श्रेष्ठ मानव शरीर है। मानव शरीर में किए हुए ही बड़े बड़े साधन बहुत आनंद देने वाले होते हैं और बहुत विशेष परमात्म तत्व की प्राप्ति इस शरीर से होती है। यह शरीर जिस माँ ने दिया, जिस बाप ने पालन किया, माँ ने पालन किया, कम से कम उनको मत भूलना। तो कम से कम तो ज्यादा क्या है। ऐसा कोई भी धनी राजा मिनिस्टर बड़े से बड़ा नहीं है कि जो दूसरों की सहायता के बिना जी सकता हो। इस मनुष्य शरीर से देवता भी आशा रखते हैं, ऋषि मुनि आशा रखते हैं, महात्मा आशा रखते हैं और परमात्मा खुद आशा रखते हैं। और मनुष्यों के सहयोग से ही आप हम जी रहे हैं। तो संसार मात्र का हमारे ऊपर उपकार है। सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, तारा है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और जो जनता है, पशु है, पक्षी है, इन सब की सहायता से हमारा जीवन होता है। तो कहते हैं तुम चाहे सबको भूल जाओ पर कम से कम माँ बाप को मत भूलना। कितना उनको उपकार किया है, कर्जा इतना चढ़ा हुआ है, कभी भूल संयोग अदा कर नहीं सकता। ऋण इतना ऊपर सिर पर चढ़ा हुआ है, किसी में ही ताकत नहीं कि माँ का ऋण चुका सके। किस दशा में माँ ने पाल दिया है, किस तरह से पैदा किया है, माँ के उपकार को कोई भी प्रतिपकार करके ऋण चुकावे ऐसे किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है कि महाराज हम जहां जाते हैं वहां जन्मते हैं तो माँ तो मिलती है, जन्म में एक हमारा सदाई मिलती है, तो माताओं का कैसे ऋण दूर करें। ऋण दूर नहीं कर सकते। माता खुश होकर के और माफ कर देती है, अब ऋण कर देती है। केवल पैरों में पड़ जाओ और आज्ञा मानो, इससे खुश हो जाती है। और इतना ही नहीं, माँ के हाथ से बढ़िया भोजन कर दो, करा दो, आप कर दो ठीक तरह से, तो माँ खुश हो जाती है। आज छोड़ो जीव लियो और मार जी छोड़ो गयो बताओ, ऐसी है किसी ने कृपा? ये भगवान की कृपा है, उसका नमूना है छोटा सा। तो भगवान की कितनी कृपा है माँ की कृपा से अनुमान होता है। इस वास्ते तमेव माता च पिता तमेव, सबसे पहले माता का नाम लिया। विद्यालय में पढ़ करके जब विद्यार्थी अपने घर जाते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का वो समापन करने के लिए स्नान होता है, वो स्नातक कहलाता है। उस समय में गुरु जी महाराज उपदेश देते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वर धर्मं चर, अर संध्या उपासित, ये दीक्षांत भाषण है। शिक्षा दी और दीक्षा दी, दीक्षा देकर शिक्षा दी, शिक्षा दे जाने समय कहते ऐसे तुम होना। तो सबसे पहले माता का नाम लिया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, मानो माँ को साक्षात परमात्मा समझो। ये देव सोच परमात्मा का वाचक है, मातृ देव भव, माता को साक्षात परमात्मा समझो, पिता को साक्षात परमात्मा समझो, गुरु को साक्षात परमात्मा समझो, अतिथि घर पर आ जाए, आप ग्रस्त होने वाले अतिथि आ जाए तो भगवान का स्वरूप समझो। ऐसे सबका आदर करो, सबका सत्कार करो, जो आपसे मिले उनका सबका सत्कार करो। जिन लोगों ने आपका उपकार किया है उनका उपहार तो प्रत्युपकार कर नहीं सकते, परंतु वो रीत तो पकड़ लो कि हम जिन उपकारों से जी रहे हैं इन सबका हम उपकार करें, सेवा करें। वो सेवा करने का अभिमान मत करना, कर्जा भी नहीं चुका सकते सेवा क्या करोगे। जितना जनता से हमने लिया है उपकार, ये जीव जंतु वृक्ष लता धूप घास शाक पत्ती अन्न आदि जो जितने के पदार्थ मिलते हैं इन सबका हमारे पर उपकार है, इसका क्या कर्जा चुका है, नहीं चुका सकते। तो इनकी सब की आप सेवा करो, आपके सामने जो प्राणी आ जाए सबकी सेवा, किसी जीव को दुख मत दो। अपने चीटी है, चिड़ी है, कमेड़ी है और दूसरी छटा आदि है, चीटियां है, इनको भी मारो मत। खटमल आदि का आ जाए इनको मारो मत, ये सब आपका उपकार करते हैं। और अपने घर में रहने वाले हैं, जैसे आप एक घर में रहते हो तो खाट में रहने वाले खटमलों का भी घर है, वो घर है अपना। चिड़िया में देखो घोंसले में लड़ती है आपस में, मेरा घर है, वो तो मेरा घर है, घर ही में घर कहता। चीटी चिड़ी कमेरी उधर घर ही में घर कहता, कितने घर है, घर में अपने अपने अपने अपने घर है। जैसे शहर में एक शहर में आपके अलग अलग घर है, ऐसे आपके घर में कितने जंतुओं का घर है। आप कहीं जाते हैं जन्म पर कीड़िया आ गई, अरे कीड़िया नहीं आ गई, कीड़ों के घर पर आप आ गए हो। तो उन घरों में आप रहते हो, मैं भी अपना अपना घर है। सज्जनों सबको जीने का अधिकार है। ये जो मांस है मछली है अंडा खाते हैं, महान अन्याय करते हैं, महान अन्याय करते हैं। अंडों वाले पक्षियों का आप उपकार देखते नहीं और संतान को खा जाते हो, कितना राक्षसपना है। मछलियों को खा जाते हो, मछली जल को शुद्ध करती है, पक्षी हवा को शुद्ध करते हैं, वृक्ष हवा को शुद्ध करते हैं, सांप बिच्छू जहरीली गैस भरके शुद्ध करते हैं। भगवान की यहां भूल नहीं है कि इन जंतुओं को बनाया हो। सबका उपकार मनुष्यों पर है तो जंतुओं पर भी है, पर जंतु सेवा कर नहीं सकते। सेवा ले सकते हैं आप, लेते हैं ही, शाक पत्ती वृक्ष आदि से फल आदि से सेवा आप लेते ही हो, वो सेवा करते ही आपकी, स्वयं न करे तो आपको सेवा तो मिलती है। बिना दूसरों के सहयोग के आप जी नहीं सकते, आप हम जी नहीं सकते। इस वास्ते सबकी सेवा करो, जो कम से कम माँ बाप को मत भूलना। आप छोटे बच्चों को देखते हैं, माताएं पालन करती है, आपकी हमारी वही दशा थी। आज वो याद नहीं है, भूल गए हैं, परंतु सामने देखते थे हो, लड़का लड़की छोटे छोटे बच्चे माँ की गोदी में रहते हैं, किस तरह वो पालन करती है। छोटी अवस्था थी, मक्खी नहीं उड़ा सकते, नाक में, मुख में, आंखों में मक्खियां कर रही, मक्खियां मक्खियां को उड़ा नहीं सकती थी। ऐसी हालत में माँ ने किस तरह से पालन किया है। आज बड़ी बड़ी बातें पढ़ा सकते हैं, उपदेश दे सकते, व्याख्यान दे सकते हैं, मगर हमारी दशा तो वही थी। माँ ने पेट में रखा तो कितनी तकलीफ हुई है, इसका कोई महाराज उपकार कर नहीं सकता। तो कम से कम माँ बाप को मत भूलना, उसे सबसे पहले माँ का दर्जा आया है। माति देव भर का तुम्हें वो माता से पिता थे, वो माता राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत सगा रामचंद्र, सबसे पहले माँ का दर्जा, सबसे अधिक माता का आदर करना चाहिए। जो भाई है, जो बहना है, उनसे कहना है कि जैसे माँ का आदर करो, उससे अधिक सास का आदर करना चाहिए। आपका जो सौभाग्य है, सुहाग है, जिसे आप बड़ी सुंदर और अभिमान युक्त समझते हो कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, वो सौभाग्य वो मां रूपी वृक्ष का फल है। आपकी सास है ना, उसका लड़का है वो, उसने पालन पोषण किया है। आपको अपना भी कर्जा उतारना है अपनी माँ की सेवा करके, और पिता के कर्जे को भी उतारना है सास की सेवा करके। जिस पिता से, जिस पति से आप अपना सौभाग्य मानती हो, सब कुछ मानती हो, वो किससे मिला है? आपकी सास से मिला है। ऐसे सास के समान जो बड़ी बूढ़ी माता है, उनका विशेष आदर करो। अवस्था में ज्यादा वृद्धा है, उनका सब तरह से आदर करो। उनकी शक्ति कम हो जाती है तो उनका पालन करो। किस तरह से वे खुश रहे। बहनों भाताओं, अगर आप बड़ी बूढ़ी माताओं का आदर करके उनको सुख पहुंचाओगे तो उनके भीतर से आशीष मिलेगी, आपको भी सुख होगा। स्वार्थ भी है और परमार्थ भी है। जो माँ बाप की सेवा करते हैं उन पर भगवान का असर पड़ता है, उनका भगवान पर असर पड़ता है। भगवान देखते हैं कि ये मेरी भी सेवा करेंगे, और जो माँ बाप की सेवा नहीं करते तो भगवान देखते हैं मेरे को तो ये देखते ही नहीं। माँ बाप को देखते हैं, छोटी अवस्था किया, फिर बड़ी अवस्था में माँ बाप की सेवा है, बचपन में माँ सेवा विशेष करती है, बड़े होने पर शिक्षा है, दीक्षा है, कितना खर्चा लगाकर आपका आपको पढ़ा करके अच्छा करते हैं, व्यापार सिखाते हैं, सब काम सिखाते हैं, पिता आदि कितना उपकार है। इन उपकार करने वालों की भी आप सेवा नहीं करते तो भगवान कैसे विश्वास करे कि मेरे को मानेंगे, मेरे पर सेवा करेंगे, मेरे अनुकूल चलेंगे। तो सज्जनों, बड़ों का आदर करो, सत्कार करो, सुख पहुंचाओ, और कम से कम दुख तो मत पहुंचाओ। छेद मत करना, कलेजे कलेजे छेद कर दी वाणी बोल के तिरस्कार करना बहुत बहुत बड़े पाप की बात है। स्त्री के वश में होकर के माँ को दुख देते हो, और स्त्री भी वो आपके सास को दुख देती है, जेठानी को दुख देती है, बहुत बड़ा पाप करती है। ऐसे सत्संग में रामायण सुनते हो, राम जी के क्या किया बताओ। अभी चित्रकूट में आए तो सबसे पहली केकई माँ से मिलेंगे, अभी केकई माँ को कष्ट न हो जाए। जब वनवास में होने को चले हैं तो मुनिजन मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर, तिन में पितु आयुष गौरी सम्मत जननी तोर। केकई ने खास वरदान मांगा है, उस केकई को नहीं कहा माँ तू मेरे को जंगल में भेज रही, ऐसा नहीं कहा है। सबसे बढ़िया की मुन जलन मिलन विशेष बने सब ही बात है तुम्हारे, तिल मैं पितु आयुष, पिताजी की आज्ञा हो गई, ए माता आपकी भी सम्मति है, और सम्मति नहीं, सब कुछ अलंगाई से किया हुआ है, परंतु करो वो नहीं बोलते। राम जी बोलने में है, राम जी है, आपकी सम्मति है। जब ये महाराज भीतर से सरस्वती का असर सह जाएगा तो फिर मन में आएगा मैंने राम लला को जंगल में भेज दिया। पर राम जी कहते हैं सम्मत जननी तोर, आपकी सम्मति है, फिर राम लला को दुख नहीं हुआ, नहीं तो माँ के हृदय में समझने पर चोट लगेगी। इस बात क्या बसर कहते हैं, सबसे पहले वनवास में आए तो केके से मिलेंगे, और जब अयोध्या पहुंच जाए तो पहले केके के घर पर जाते हैं, केके महल में जा उनके चरणों में नमस्कार कर उनकी प्रसन्नता लेते हैं। बिना काल विरोध करने वाले मैं केके का क्या बिगाड़ा राम जी ने। बड़ी इतनी बात मेरे को तो बहुत आश्चर्य आता है, पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने को कोई दुख दे तो इतनी दुखी नहीं होती, मन पति को दुख दे वो पतिव्रता शैल है, कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है। क्यों पति सर्वस्व है उसका, परंतु सीता जी ने कभी केक का निरादर नहीं किया, विशेष आदर करती है, सेवा करती है। मेरे को आश्चर्य आता है, धन्य है माता जी को, हमारी बाप कितनी उदार है, कितनी विलक्षण है, केक की सेवा करती है। फर्क नहीं है मैं कौशल्या की सेवा आदि करूं केक ही कम करूं, ऐसा नहीं है। अभी मिलन हुआ तो राम जी से मिले, माता सीता जी के चरणों की रह करके भरत जी ने सिर पर लगाया, सानुज भरत उमग अनुरागा और धरिषि सिर पदम पदागा, धरिषिर शिय पदम पदागा, सीता जी के चरणों की रज्जु को सिर पर चढ़ाया, नमस्कार किया, बार बार प्रणाम करते हैं उठा रहे, सिर पर कमल कर बैठा है, श्री आशीष दीन मन माही, मन में सीता जी ने आशीष दी, ऐसे हाथ किया और मगन स्नेह देह सुदिनाई, सब स्मृति सानुकूल लखी सीता। भरत जी के मन में राम जी के प्रति संदेह नहीं था, माता सीता जी के तरफ संदेह था, कभी माता जी तो नाराज हो जाएगी, मैंने ऐसा विचार किया है उनके तो दुख होगा, केके कहने किया है। तो ये मन में विचार था कि सीता जी के मन में केके के प्रति तो द्वेष और दुर्भाव होगा ही, पर जब सीता ने मन मन मन मार कहते हैं सब विधि सानुकूल लख सीता, सीता जी अनुकूल देखा तो भय निशोच उर अपडर भी था, अपडर था वो, सीता जी का डर नहीं था, अपना डर था, अपने में डर था कि सीता जी नाराज हो जाएंगी। पतिव्रता शिरोमणि सीता जी पति को बिना कारण दुख दिया तो वो तो नाराज हो जाएगी, परंतु सदगुरु सानुकूल लगी सीता, सीता जी को देखे चेहरा अनुकूल है, पर प्रेम से आदर से आशीर्वाद देती है, पुत्र की तरह अपने देव को मान करके आज प्रसंग चला उसमें देखा है ना, गावती पूछती है तुम्हारे कौन है, तो वह कहते हैं कि वो जो छोटे है गोर बन के वो लघुदेव मोरे, भरत जी की याद है ये छोटे देवर है, अर्थ वाग बड़े देवर घर पर है मेरे, कितना स्नेह है, कितना मन में भाव है भरत जी के प्रति, नहीं तो क्या जरूरत है छोटे देवर कहने में, देवर कह देती राम का जश भा भरत ही जात, भरत में जाते हुए जैसा हमारे को सुखदायी हुआ वैसा राम जी के लिए नहीं हुआ। सब विधि भरत सराहन जो सब तरह से भरत जी की सराहना करनी चाहिए, पिता का दिया हुआ राज जी छोड़ कर नगर में जा रहे हैं, राम जी तो पिता की आज्ञा के हुक्म से जा रहे हैं, ये सब संपत्ति छोड़ कर जा रहे हैं नगर में, तो कितनी भरत जी की महिमा, सब तरह से भरत जी के लोग सराहना करते हैं। तपस्वी ऋषि प्रयागराज में कहते हैं कि मम मेरे तप का परम फल हुआ जो सीता राम जी लक्ष्मण जी का दर्शन मिले और तई फल कर फल तुम्हारा प्रयाग सहित सौभाग्य हमारा। भरद्वाज ने क्या कह रहे हैं, मेरे जो सुकृत पुण्य थे उन पुण्यों का फल राम जी का दर्शन हुआ, राम जी के दर्शन का फल भरत तुम्हारा दर्शन है। क्या बात है, भरत जी का त्याग सब तरह से त्याग, और भरत जी के दुख किस रहा है मन में कि राम जी वनवास हो गए। कौशल्या भी कह रही है सुनैना जी से संग्रास मिलती है आपस में, तो कौशल्या कहती है मेरे को भरत का दुख है, ये भरत का दुख कैसे मिटे, अपने पुत्र के राम जी के दुख से दुखी नहीं होती है, क्या करूं कैसे करूं भरत का दुख मिट जाए। और किए कहीं ने भरत को भेजा राम जी को वनवास में, परंतु जब सभा जुड़ी उसमें कौशल्या बेटा तुम राज करो, अब राज करो तुम। भरत जी को आग्रह कर रही है कौशल्या माता कि बेटा अब सभा नाथ हुए तुम राज्य करो। कितना भाव है बहनों माताओं को चाहिए ऐसा आप कुटुंब में भाव रखो। राम जी जो लीला करते हैं ये राम जी के लिए नहीं अपने लिए नहीं करते, हमारे लिए करते हैं। सुविधम सर्वभूताना, मात्र प्राणियों के सुध होने से हमारे लिए लीला कर रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसा बर्ताव करना चाहिए। बहनों माताओं को चाहिए जो रामायण सुनते हैं तो रामायण में कैसा कैसा भाव किया है, माताओं के साथ कैसा है, बही बहु होती है सासों के साथ कैसा बर्ताव है, कुटुंबों के साथ कैसा बर्ताव है, देवरों के साथ कैसा बर्ताव है, और देवरानी है और जेठानी के कितना प्रताप कितना आपस में बर्ताव है। गीता जी कहकर दिखाती है, राम जी करके दिखाते हैं। तो माँ बाप को मत भूलना कहने का तात्पर्य कि माँ का प्रत्यक्ष उपकार है और प्रत्यक्ष माँ बैठी है और बालकों को देखते हो ये दशा हमारी थी, ये कोई बनावटी बात नहीं है, सबके अनुभव बात है। उस उपकार को मत भूलो, माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो। बाप ने बिना कुछ कहे लिखे बाप की संपत्ति आपकी सब हो जाती है, वो सब सूझ दे जाता है, उसका कोई अंत है। माता पिता का कितना उपकार है प्रत्यक्ष में, तो इसको तो मत भूलो कम से कम। और न भूलने से आदि के माता पिता भगवान सबसे ऊपर परम पिता परमेश्वर है सबके, उसका भजन भी आपके होगा। और यहाँ भूल जाओ तो भजन आपको याद ही कैसे आएगा, भगवान की प्रीति होगी कैसे। तो हरेक भाई बहन से कहना है आप सदा याद रखो, जिनसे ये शरीर मिला है उससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और वो ज्ञान कैसे प्राप्त किया, बड़े से बड़े बोलते हैं सुनते हैं समझाते हैं, तो मिला है गुरुजनों से। आप देखते हो आपकी जो विद्या है योग्यता है कहाँ से आई है, औरों से ली है, कर अपने आप विद्वान बन गए, आपसे आप श्रेष्ठ बन गए। गुरुजनों की कितनी कृपा है, पढ़ाने वालों की कितनी कृपा है, शिक्षा देने वालों की कितनी कृपा है, जिसका कृपा कोई अंत नहीं है। सज्जनों सदा याद रखो, गुरुजनों की कृपा का वो याद रखो, सदा उनके ऋणी बने रहो। भगवान कृष्ण भी सांदीपनी गुरु की कितनी कृपा मानते हैं, मरे हुए पुत्रों को लाकर दे देते हैं, गुरुवाणी की कृपा हो जाएगी स्त्री से। तो सामर्थ्य के अनुसार वो इतने सामर्थ्य होते, ऐसी सेवा की आप जितने समर्थ होते गुरुजनों की सेवा करो। जिसे उपकार पाया है उसका भी सेवा नहीं कर सकते तो और गुरुओं का क्या पालन करोगे। बहनों माताओं को भी चाहिए अपने संतों का पालन संतानों का पालन करो, माताओं पिताओं अपने पुत्रों को गिराओ मत नष्ट मत करो, माताओं कृपा रखो। आप भी कृपा से हम आज बैठे, अब अरे हमारी माँ भी ऐसे कर देती तो आज आपके सामने में आ सकता था, क्या पता है कौन बालक कितना कैसा होगा कहाँ जाएगा, कितना विशेष महात्मा हो सकता है ऋषि हो सकता है। ऋषिकाल कपिल देव जी महाराज ने अपनी माँ से गर्भवास की बात कहने लगे तो ऋषि ऋषि बोला, ऋषि कहा उसको, कितनी बात है, ऋषि महात्मा है, क्योंकि उसमें कहा है उसको 100 जन्मों की बात याद है। ऋषि वो मंत्र दृष्टार, जो वेद के मंत्रों का साक्षात करने वाले वे ऋषि कहते हैं। तो आप 100 कर्म 100 जन्मों की बात याद करते हैं, ऐसे ऋषि है आपके पेट में आए, उनकी हत्या कर देते हो, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है महान हत्या है, ऐसा मत करो आप। हम अगर ये माँ ऐसा कर देती, आप हम मिल सकते, आ सकते थे, बैठ सकते थे, क्या ये दशा आपके सुनने की, मेरी सुनाने की, ये सुनने का अवसर मिलता, कैसे मिलता बताओ। अब गर्भ में कौन है, कैसा प्राणी है, कोई ऋषि मुनि है, महात्मा है, संत है, कोई पतिव्रता है, कोई पत्नी व्रत है, कोई संत है, क्या क्या कहता उनको, जन्म से बंद कर देते हो और मार देते हो, राम राम राम राम, बड़ी भारी हत्या है। माताओं बहनों भाइयों जरा याद रखो, ऐसा मत करो, माँ बाप का उपकार मानो। जिस सुख के बिना आप रैस रह नहीं सकते, संयम रख नहीं सकते, वो सुख आपको दिया है और उसका ही नाश कर देना। जो बोल नहीं सकता, कुछ चेष्टा कर नहीं सकता, और रो करके भी अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता, उसको गर्भ में ही टुकड़ा टुकड़ा कर देना, राम राम राम राम राम राम। कितनी भयंकर हत्या है, इसके सवाल कोई पाप है नहीं, यद पाप हम ब्रह्म हत्या है, द्विगुण कर पाप। तो आपको जन्म दिया और माँ बाप का उपकार मानो, कितना कितना कष्ट सहा है माँ ने आपके लिए, आज वो कष्ट सहती है नाश करने के लिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, गर्भपात पुस्तकों से, और भी ऐसा आया है, बच्चे जन्मने से इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट माँ को गर्भ गिराने में होता है, इतना दुख पा करके, और वो ऑपरेशन करने से शरीर निर्मल हो जाता है, वो बेबी मरेगी। और उनके ऐसी एक बहन ने सुनाया, महाराज बहुत बीमारियां हो गई है, माताओं गर्भ गए उनकी बीमारियां बहुत हो गई है, एक पौधे ने कहा था, और भी कहती है उम्र में दुख पाती है, फिर भी पाप करना पाप करना अधिक पाप करना। बहनों उपकार किया, जिसका उपकार मानो, उनके उनकी सेवा करो, गृहस्थ में रहते हुए साधु हो जाए तो, ब्राह्मण हो कोई हो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, बच्चों का भी नाश मत करो। किसी का सज्जनों बहुत बड़ी हत्या है, बड़ी हत्या है, मांस आदि सेवन करना है, कितनी बड़ी भारी हत्या है, मदिरा पान का कितना बड़ा भारी पाप है, बचो महापाप से बचो, पुस्तक लिखिए महापाप से बचो, मातृ हत्या से बचो। छोटी बच्ची भी माँ है, माँ वो भी माँ बने, माँ बनने वाली है, ये जितनी माताएं है सब गर्भ में से आई है, भाई है हमें सब माँ के गर्भ से आए है, कोई ऊपर संभर से है। तो माँ बाप की सेवा करो, आपके मुख देखने के लिए बहुत देवताओं का पूजन करा, मनोती मनाई, दवाइयां लेने मंत्र लिए, संत महात्मा की गर्द की मैं लड़का हो जाए, और कितना उत्सव मनाया, लड़का हुआ है, थाली बजाई है, लड्डू बंटवाए हैं, बड़ा उत्सव किया है। तो आप याद रखो, भूल जाते हो, पहली बार बात याद नहीं रहती, परंतु दूसरे बच्चों को देखो, ये तो प्रत्यक्ष देखते हो, प्रत्यक्ष उपकार पाने वाले की आप सेवा नहीं करते तो भगवान दिखते नहीं, उनको क्या करोगे आप, कैसे भजन करोगे। कितना कष्ट बचपन में माँ ने सहा है, आपके रोग हो जाए तो दवाई माँ खाती है, रोग हुआ आप दूध पीते हैं तो माँ दवाई खाती है आपके लिए, ऐसा है कोई दूसरा दवाई भी वो ले रोग आपका दूर हो जाए। अपना शरीर सब कुछ दे दिया, अपना शरीर नष्ट कर दिया, माँ को मातुर योगन हारिया लिखा है, मात की युवा अवस्था को नष्ट किया हमने, मातृरूपी वृक्ष का पुराना पेड़ छेद करके उसको नष्ट किया, ऐसी माँ उसको दुख देना कष्ट देना, बड़ी बड़ी ऐसी अवस्थाएं मैंने सुनी है, अच्छे अच्छे धनी घराना में माता का बड़ा तिरस्कार अपमान। अब भाई सेवा करो, आज आप सुनते हो कृपानाथ कृपा करो, अपने कुटुंब में बड़े बूढ़ों की सेवा करो, तो आपका गीता सुनना, रामायण सुनना, भागवत सुनना, सत्संग सुनना सब आपका सार्थक होगा, आपका जीवन शुद्ध हो जाए, आपका निर्मल हो जाए जीवन जिसके लिए आप आए हैं, तो ऐसी कृपा करो सदा की शुद्ध हो जाए। पहले भूल हो गई पर भूल होने पर भी अब भूल नहीं करो तो उस भूल का भी माफी हो जाती है, उसका गुनाह माफ हो जाता है। होश नहीं था बेहोश में कर बैठे, अब तो होश में आओ, अब जो सुनते हो होश में आओ, किस तरह से सबकी सेवा हो, सब किस तरह से सबको आराम हो, तो माता पिता की सेवा करो, प्रसन्नता लो, कुटुंब में सबकी समान अवस्था, छोटे बच्चों की भी सबकी, बच्चों को पढ़ाना है शिक्षा देना है वो भी सेवा है बालकों की, उनको शिक्षा देने में शासन करना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, कभी मारपीट भी करनी पड़ती है, माँ भी कभी कभी लगा देती है, तो वो शिक्षा देती है, माँ कभी अहित नहीं करती, दिखती है कड़वी परंतु माँ का सदा प्यार होता है, कहो ते मारवाड़ी तो माँ मारे पर मारने नहीं देती, माँ पीटती पर पीटने नहीं देती, जिस समय में आपको गुस्सा आया हुआ है माँ को और लगा रही है उसमें आप भी थोड़े जाके एक दो लगा दो चपत चपत, लड़ेगी माँ, क्यों करता है ऐसा कि तेरी सहायता कर दू, अकेली दुख पा रही है तो तेरी सहायता कर, मदद कर दू तेरी, क्या माँ राजी हो जाएगी, कैसी विलक्षण माँ का हृदय है, आपसे लड़ेगी, गुस्सा आया उस समय में भी हृदय में कृपा है, जैसे माँ के हृदय में कृपा निरंतर बनी, तद्देव महेश्वर्य, ऐसे भगवान की सदा कृपा बनी रहती है, किसी स्थिति में आपको रखे, दुखदायी से दुखदायी में स्थिति हो उस समय भी माँ की तरह भगवान की दया है। उत्तरकांड में आता है ना, जैसे शिशु व्रण हो तो गुस्साए, कोई फोड़ा फूसी हो जाता है तो मात सिरा वो कठिन की नहीं, बड़ा कठोर हृदय करके तीरा लगाती है, क्या माँ को आराम होता है सुख होता है, दुख पा करके भी बच्चे का दुख दूर कैसे हो जाए, इस तरह से भगवान आपको शासन करते हैं, किसी दरिद्र व्यक्ति किसी घर का मर गया, किसी का धन चला गया, किसी का शरीर रोगी हो गया, आपके तो राम जी ने ऐसा कर दिया, अरे राम जी के हृदय में दया कितनी है, सूर्यदेव सर्वभूत नाम मात्र प्राणियों के परम सूर्य है, आपका पूरा आपको दिखता है, बच्चे को स्नान कराओ तो बच्चा रोता है और माँ छोड़ दे तो भाग जाए वहां से, मन पकड़ गए हार के स्नान करा देती है, बच्चे को तो समझ में नहीं आती है बात, स्नान पूरा लगता है पर माँ समझे गंदगी दूर करने, झुगली उतारे तो शुरू रोता है, पहनाव दूर होता है, ऐसे आप सही पाते हुए सही छोड़ते हुए रोते हुए रोग हो जाए रोग दे भगवान कृपा करते हैं, सज्जनों सुख में कृपा करते हैं वो तो आपको दिखते हैं, परंतु जो आपका वास्तव भला करते हैं दिखता नहीं है, लालने तारने मातुर या नाकुर आकार नहीं है, देखो कई बच्चे खेलते हो और किसी भी माँ के मन में आ जाए तो लड्डू सबको दे सकती है, कि बच्चे खेलते हैं जो लड्डू दे दो, इन्हों को जलेबी दे दो, माँ को ये आनंद आता है, वो सबकी माँ नहीं है, बच्चों को खेल करे माँ का हृदय द्रवित हो जाता है, ऐसे मैंने देखा है माताओं को, कोई बच्चे हो किसी बच्चे को देखो द्रवित हो जाती है, खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, शास्त्रों में आता है ब्रह्मचारी जब भिक्षा के लिए जाता है भिक्षांग देही माता माता भिक्षांग देही बोलते हैं तो बड़े प्रेम से वो भिक्षा देती है, मन में आता है नया लड़का भी कहीं भिक्षा में लेता होगा, ऐसा प्यार आता है स्नेह आता है माताओं के हृदय, तो प्रेम के लड्डू दे सकती है पर शरारत करने पर मार दे सकती है, मार अपने बच्चों को दे सकती है, दूसरे बच्चों की उसकी माँ से कह सकती है मारपीट नहीं कर सकती, ध्यान दिया आपने, लड्डू दे सकती है पर मार नहीं दे सकती, मार वही देने जो अपना है, तो ठाकुर जी हमारे वो कष्ट देते हैं तो अपनापन है ठाकुर जी का, अपने बच्चे को मार देते हैं, नहीं तो क्यों दे भगवान बताओ, भगवान तो अच्छाई के समुद्र है, जो अच्छे महात्मा होते हैं, संत होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे से अच्छे, उसे सबसे श्रोमणी तो भगवान ही है। तो भगवान विधान करते हैं हमारे हित के लिए, हमारे पर कृपा करके हमारे पाप ताप दूर करने के लिए, हमारे को शुद्ध निर्मल बनाने के लिए वियोग देते हैं, तरह तरह की बातें दे रहे हैं। ऐसे प्रभु की कृपा मानो, तो माँ बाप की पहले कृपा मानोगे तब ना। इस बात से दूसरी बातें भूलो, कम से कम भगवान को तो याद रखो, अरे उसी कृपा मानो, उसके लिए माँ बाप की तो सेवा करो। और भूल जाना भाई, माँ बाप को मत भूलना कभी, उनका बड़ा भारी उपकार है, बड़ा हित किया है, बहुत आपकी मदद की है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। बच्चा कितनी शरारत कर तो माँ माफ कर देती है, कुपुत्र हो जाए तक कुमाता न भवती, छोड़ू कुमजोर हो जाता है, माइट कुमाइत नहीं होते, वो माँ माँ ही रहती है। तो माँ का हृदय ऐसा आदर में यही कि माँ की तरह सेवा करता है, माँ की तरह पालन करता है। आयुर्वेद में आता है आर्ता पुत्रवत उपसारणिया, रोगियों की सेवा पुत्र की तरह करो। तो पुत्र की सेवा जब माँ बाप करते हैं, इस बार रोगी की सेवा ऐसा करो। आप वैद्य हो, डॉक्टर हो, तो सदा ही सबकी सेवा करो। कैसे वैद्य के लक्षणों में किन करो भी कुदक्षा में कथन रोका निरामया, सोचते कैसे निरोग कैसे हो जाए, सबका रोग कैसे मर जाए। वो धन आने वाला आ जाएगा, आप धन के लिए काम करते हो, आपकी सेवा सेवा नहीं होती, वो आपकी बिक्री हो गई। आप अपने मन से उनके शुभ चिंतक बनो, सेवा करो, आ जाए अच्छी बात है, ले लिया। इस तरह से माँ बाप से बहुत उपकार पाए हो, सेवा करो। और गुरु से कितना उपकार पाए हो, आपके पास विद्या है, योग्यता है, वो मिली है जिनसे, उनका उपकार मानो। अपना ही नहीं, भगवान के दिए बल बुद्धि योग्यता को अपना मानना मेरा है। भाइयों अपने पास अपना कुछ नहीं है, अपने अभिमान है, पाप है, जो गुनाह किए है ऐसा अपकार किया है। अपनी पूंजी खुद उपकार तो ऐसी है, ज्यादा थोड़ा बहुत किसे उपकार करके तो अभिमान आ जाता है। और भगवान आता है तुम्हारा भी उपकार कोई कर रहे हैं, किया है, उनकी दृष्टि नहीं, ख्याल ही नहीं उधर। इस वास्ते भाई माता पिता की सेवा करो, बड़े गुरुजनों का आदर करो, सम्मान करो, आप लोग और गुरु दोनों सुख रहेंगे। माताओं की आशीष से बड़े बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए, माताओं की आशीष से, माताओं की कृपा से सब जगह शूरवीर हुए हैं, वो माताओं की कृपा से हुए, बड़े शूरवीर हुए। जननी जनर सूर जन के दाता के सूर हरिजन जन भगवान भगत जन जननी नहीं तो भगत जन के दाता के सूर नहीं तो तू रहे बाझी मति गमावे क्यों सब अपने से करे। अब जनने वाला कैसा सूरवीर होगा, संत होगा तो महात्मा होगा, कैसा हो क्या पता है। माता कृपा करो, हमारे पर कृपा करो। प्रारूद पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले सिरे होगी। आप हम जन्मते हैं, हमारी माँ के दूध पहले आता है, पीछे हम जन्म लेते हैं, भगवान के प्रबंध है। तो माँ का दूध होता है ना, वो पहले आ जाता है तैयार। आप सत्संग के लिए आए तो ये पंडाल पहले बनाए, पहले ये नहीं कि आप आज वो पंडाल बनेगा। आप जन्म आए, आप निर्वाह की सब जात्याय भोग जन्म और आयु और सुख दुख की व्यवस्था ये भगवान पहले कर देते हैं, उसी अनुसार आप जी रहे हैं। तो प्राप्त के अनुसार मिल रहा है, आप संतोष रखो और भगवान में लगो, सच्चे हृदय से भगवान में लगो। सच्चे माता पिता भगवान है, सदैव माता पिता भगवान है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। माता पिता के गुरुजनों के रूप में भी भगवान ही है, सेवा करते हैं, अपने जानते नहीं है, जो उपकार करते हैं साक्षात भगवान है। उन सबकी सेवा करो, रक्षा करो, कम से कम अपना ऋण तो उतारो। ये प्रार्थना है नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई पता नहीं है कब प्राण चले जाए, बहुत कच्चा मामला है। अंतकाल ही जो अंत समय भगवान की याद आ जाए तो बेअपार है, कैसा ही पापी हो दूध हो कैसा ही, अंत में भगवान की याद आ जाए। अभी मारिस ने भी यही विचार किया कि मैं उत्तर लूंगा तो ये मारेगा, तो भगवान राम जी से मरना उनके हाथ मरना अच्छा, उभय भाव देखा दिन मरना सब नागरिक शरण, तो भगवान के चरण के शरण हो। बिगड़ी जन्म अनेकगी और शुभ सुधरे अभी आज, अनेक जन्मों में बिगड़ी हुई, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जाओ भी अभी हो। राम को नाम जपो तुलसी तज कुश बाज, भगवान के नाम का जप करो करो। कैसे कि भगवान के वो करो सज्जनो, सब भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा हुए सब भगवान के पुत्र है, भाई बहन जितने भगवान की संतान है सभी एक पिता में, हम सब एक पिता के अलग अलग भाव है आचरण है रूप है अलग अलग, परंतु है एक पिता के। और उससे बिछड़ने से ही दुख हुआ है, जैसे कोयला आग से गिर जाए तो कोयला हो जाता है आग चमकता हुआ, ऐसे भगवान से विमुख होने से दशा हुई है। एक ही बात है भगवान को याद रखना, विषा बात एक बात मोहन पुकारे जात धर्म सुधारो चाहे राम नाम दीजिए, एक भगवान को याद सर्वेश कालेश महामनुष्य न जाने कब प्राण चला जाए, मारे काल अचानक चपेटे के हो ये घड़ी के मैं नाक गिर गई, बात है भगवान को याद रखना। दिशा माता एक बात मोहन पुकारे जात धर्म सुधारो चाहे राम नाम दीजिए, एक भगवान को याद सर्वेश कालेश महामनुष्य न जाने कब प्राण चला जाए, मारे काल अचानक चपेटे के हो ये घड़ी के मैं नाक गिर गई। इस बार से हरदम साध राम राम राम राम राम राम राम राम रट राम दर्शना से रट वो करे आठों पर अभंग, राम दास उस संत का रामन छाने संग, हरदम राम राम करता रहे तो भगवान उसे छोड़ते नहीं, नाम को वो नहीं छोड़ता तो भगवान उसको नहीं छोड़ते, उसे याद रखो। एक ही बात है सर्वेश उपादेश मनुष्य संतर मिल निर्णय कियो मधुपुराण इतिहास, भज के दो सवर के हरि के हरिदास, उसे नाम का जप करते हो कलयुग में भाई, इसके सवाल कोई दूसरा उपाय है कहीं, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं याद हो पाओ, सब समय में भगवान के नाम लेते रहो, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की याई उत्तम रीत, हाथ से काम धंधा करते रहो गृहस्थ आश्रम में और मन से भगवान के चरणों के शरण हो राम को नाम जपो, ऐसी बढ़िया बात। ये उत्तम गृहस्थी संत है वो, जैसे इंश्योरेंस करा देते हैं जोखिम बिक्री कर देते हैं तो फिर जोखिम नहीं रहती, ऐसे नाम तो जमा करते जाओ, सब समय भगवान को याद रखो, सब समय में ही समय आएगा मंत का, अंत का समय सब समय में ही आएगा, किसी आपने किसी आप कोई आओ, हम हरदम भगवान का नाम लेते रहे और उसको याद करते रहे फिर कोई डर नहीं, कभी मर जाओ जोखिम दिख दिया पर मौत हो गई। अब बात ये है अपने बीमा करा लिया, बीमा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, और भगवान के मन ही मन से प्रार्थना करो हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, एक ही बात नाम जपते रहो और मन से हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा को नाथ भूलू नहीं मैं भूलू नहीं, ऐसी ऐसे भगवान से कहते रहो और नाम जपते रहो, मौज हो जाएगा आनंद हो जाएगा निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। अंतकाल में भी भगवान याद करे तो ये तो अंतकाल में कब आए पता नहीं, अंतकाल कब आ जाए, इस बात से सब समय में फिर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, एक भगवान के बल पर, इसे समान और कोई है नहीं। उमा राम सम हितु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, और ये समान कोई अपना नहीं है। इस राम जी का होकर हो राम को नाम से हरदम चलते फिरते उड़ते रहते। एक काम दूसरा काम है उपकार करो, सेवा करो। सुबह बताया था ना, बिना दूसरे की सहायता के कोई राजा महाराजा धनी जी नहीं सकता। और के सहायता लिए बिना तो हमें सहायता लेनी पड़ती है। तो सबकी सहायता करते रहो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से अपने जो है उसे उपकार करो। केवल उपकार करना न लेना, संसार के साथ संबंध उपकार करने का और भगवान के साथ ज्ञान करने का। अरे स्मृति सर्व विपद में उस भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो एक भगवान को याद करते हो, दूसरी परवाह नहीं। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक आश रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसी दास, एक आश रो एक बल एक आश एक भगवान रात दिन। फिर कोई परवाह नहीं, कभी प्राण चले जाए निश्चिंत रहो निशंक रहो, और दूसरे को दुख मत दो, कभी भी और को कष्ट मत दो। आपस में प्रेम का बर्ताव करो, जहां जाओ जाओ प्रेम का बर्ताव, प्रेम का आनंद का विस्तार करो। चारों तरफ अमृत ही अमृत, राग द्वेष शोक चिंता करने से वायुमंडल खराब हो जाता है, अंतर्गत खराब हो जाता है, लोगों के खराब बोलने कान खराब हो जाए, भाव खराब हो जाए, ऐसा नहीं। सबकी सेवा करो, सबको सौंपा दो, भाव रखो सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कष्ट दुख भाग हो, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके कल्याण कल्याण होता रहे, किसी को कभी किंतन मात्र के कष्ट न होगा। एक ही बात, सदा शिव की सेवा करना और नाम से भगवान याद करना, दो बात। ये खास मनुष्य के लिए दो बात खास है। सर्वेश मनुष्य भगवान का स्मरण करना, जो तन स्मरण से उपकार करो सेवा करो, और घर में प्रेम का बर्ताव रखो, द्वेष मत हो तो खटपट मत हो तो संसार का दुख बहुत ही, लड़ाई करने से नया दुख हो जाएगा। किसी का भी बुरा मत चाहो, बुराई भलाई कर चलो, जब मैं तुम्हारा भी भला होगा। भलाई भलाई भलाई करो, बुराई छोड़ दो, बुराई छोड़ देनी। तीन बात है, किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना। ये तीन बात होने से आदमी भला हो जाता है। मनुष्य भला होने के लिए चेष्टा करते हैं, दान पुण्य करते भलाई कर भले, भलाई करके भला होना कठिन है, बुराई छोड़ने से भला स्वाभाविक हो जाता है। ये अटकल आई नहीं है, ये खास बात है। निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा होता है। किसी का बुरा न चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा सोचे ही नहीं कि बुरा कोई है ही नहीं, क्योंकि बीच में सब भगवान की संतान है। भीतर भूतन भीतर में बुरा नहीं, बुराई आई हुई है किसी में भी, तो न तो अपने को बुरा समझे न औरों को बुरा समझे। ये उपाय है, भला बनने का उपाय है कि अपने में और दूसरे में बुराई कायम न करे। ये बुरा है ऐसा न माने, मैं बुरा हूं ऐसा भी न माने। राम राम राम राम, हे नाथ पुकारे, भगवान के पास छूट जाएगा। क्रोध आ जाए, कामना आ जाए, लोभ आ जाए, जो कुछ आ जाए दोष, तो भगवान को पुकारो और जब तुम दोष पहले जो बात होगी उसी चिंता मत करो। पहले कोई पाप हो गया न्याय हो गया तो भगवान को याद करो, हे मेरे नाथ हे मारे नाथ, क्षमा करो नाथ माफ करो नाथ, हे नाथ माफ करो, और नाम लो पहले को भूल जाओ। भगवान को याद कर, पहले जो पाप हो गया हो गया हो गया, अब नहीं करेंगे, अब कभी नहीं करूंगा नाथ, ऐसा कहते ही पाप हो जाता है। बालक कोई बुरा कर देता है और माँ गुस्सा करती, माँ माँ माँ अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा, माँ छोड़ देती, कोई बात हो गया हो गया। इसे घोड़िया घोड़िया घोड़िया घोड़िया कोई बात नहीं, भगवान से कह दो भाई वो मौका है, बड़ा सुंदर मौका, ऐसा अवसर नहीं मिलता है। अभी अवसर मिला है, ऐसा अवसर नहीं मिलता, बार बार नहीं पाई है। ब्रह्म धर्म की मौज मृदंग भी समुदाय जैसे रामायण का पाठ हुआ है ऐसा हर समय नहीं मिलता है। अगर आपको मिले का भी कुछ पता नहीं, भविष्य का कोई पता नहीं।